Усё жыццё к братэрству зваў, з мальбою дзень, з плачом у ночы, і толькі сэрца надарваў, і толькі сплакаліся вочы. А хоць бы хто, а хоць бы дзе, азваўся словам забалелым, у незлічонай грамадзе, у неаглядным свеце белым. Куды ж яшчэ з маёй журбой, з маёй бядой пайсці на споведь, каб расказаць, як крыў да боль, і зноў душу мне есь упоець? У цёмны лес пайду, і там апошні раз нагаваруся, скажу ўсё дрэвам і кустам, хто ёсць я ў роднай Беларусі. Скажу, о, дрэвы і кусты, яшчэ з гадоў маленствам невы былі як сёстры і браты маёй зямлі, кусты і дрэвы. Пачуйце ж голас кліч бяды, пакуль хаджу, пакуль жывы я. Пачуйце нават і тады, калі душа ваўком завые.